večerem jsme dělali všechno společně. Všechno. Na střední jsme oba chodili o pár ročníků napřed. I na střední jsme nastoupili s předstihem. Ale on v polovině posledního ročníku přestoupil na Michigan, aniž by mi o tom řekl. To byla taková hra, kterou vždycky rád praktikoval, aby mě ponížil. Nedorazil na schůzku, nechal mě na opuštěném místě a odjel na prázdniny. Bez rozloučení. Ale po promoci se vrátil zpátky do Chicago.